Ботика е на тимиче. Олико на гай на йо, Ботема на гай на йо. Ботика на кокене е павапио. Ботима на кокене на шимите. Веге на канга и созе о, Aya kota la me waye o, shere la iye la kora amali poni o, elo ni na ye etali ikora ye ema wa. Yeah.